12 uur. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag, je hoort het vandaag vast al in de nieuwsbulletins. Een kwart van de politiemensen in Nederland wordt persoonlijk bedreigd door criminelen. Hoe dat precies zit en wat je ertegen kunt doen, daarover praat ik zo meteen in de nieuwsbv. Eerst een opvallende naam voor de ministerpost Buitenlandse Handel. Dat en meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, die naam is Reinette Klever. Zij is de PVV-kandidaat voor het ministerschap voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Dat melden Haagse bronnen. De bedrijfseconoom zat eerder in de Eerste en de Tweede Kamer voor de PVV. Ja, en met de naam van Klever is de lijst van ministers compleet. Contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, Haagse ervaring heeft Klever dus. Maakt dat haar een goede kandidaat? Nou, dat zal moeten gaan blijken natuurlijk. Dat geldt altijd voor nieuwe bewindslieden. Of ze goed zijn of slecht, dat ga je pas in de loop van de tijd merken. Maar ze heeft in elk geval ervaring als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Want ze zat dus van 2012 tot 2017 tijdens het tweede kabinet Rutte in de Kamer voor de PVV. Hield zich toen vooral bezig met energie en zorg. En opvallend in die tijd was dat zij in 2016 heeft voorgesteld de afschaffing van het eigen risico in de zorgverzekering te betalen door de ontwikkelingshulp af te schaffen. Dat was in een debat met de SP. De SP zei we moeten van het eigen risico af. En Klever zei toen, nou dat kan, dan stoppen we gewoon met ontwikkelingshulp en dan hebben we meteen een goede dekking voor de kosten van de afschaffing van het eigen risico. Maar goed, zover is het toen in elk geval niet gekomen. Ja, en nu zit ontwikkelingshulp ook nog eens een keer als naam in haar ministerspost. 8 jaar geleden heeft ze dit dus gezegd, hè? We weten hoe de PVV denkt over het afschaffen van dat eigen risico. Denkt Klever er ook nog steeds zo over? Nou, dat hebben we haar natuurlijk nu nog niet kunnen vragen, maar in elk geval is het zo dat in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is afgesproken dat die coalitie 2,4 miljard gaat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nou, en tegen de achtergrond van de opstelling van Klever in het verleden en de afspraak in het regeerakkoord mogen we wel aannemen dat ze daar in elk geval geen bezwaar tegen heeft. Anders had ze de post wel geweigerd. Past ook wel bij wat we haar van weten over haar denkrichting. Ze zit in het bestuur van Ongehoord Nederland, de nieuwe rechtse omroep. Ze heeft ook veel kritiek op de rest van de publieke omroep. Dus ja, daar past het allemaal wel bij. Dus we mogen ervan uitgaan dat ze die bezuiniging gewoon gaat uitvoeren en dat ze er misschien nog wel een schepje bovenop zou willen doen. Ja, want Klever zien we in de middag ook nog wel eens op tv natuurlijk, hè, bij Ongehoord Nieuws. Het is het laatste poppetje dus van de kandidaat-ministers. Zijn er nog meer opvallende namen? Nou, ook opvallend vind ik wel Barry Matlener. Hij is een partijgenoot van Klever. Hij zit al heel lang in de Tweede Kamer. En hij wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. En de huidige minister van Onderwijs, Marielle Paul van de VVD, die wordt staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Dus die doet eigenlijk een stapje terug. Want die wordt dan minister of staatssecretaris op het departement waar ze nu nog minister is. En de nieuwe minister is op dat departement is Eppo Bruins. Die kwam eigenlijk van de ChristenUnie, maar die neemt die functie in namens de fractie van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. En zo zijn dus bijna alle poppetjes ingevuld, alleen nog wat staatssecretarissen. Alleen nog wat staatssecretarissen, inderdaad. Die zullen denk ik in de loop van de middag ook wel duidelijk gaan worden. Gaan we dat horen. Wilco Boom, dank voor de toelichting voor nu. Gemeenten gaan er te veel van uit dat mensen zelf aankloppen voor hulp, zoals bijstand, schulp, hulpverlening of thuiszorg. En ze doen te weinig om deze mensen zelf te benaderen. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Aangeschoven is redacteur Bas de Vries. Bas, waarom kloppen mensen niet zelf aan bij de gemeente als ze het echt nodig hebben? Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het kan zijn dat je je schaamt voor de situatie waarin je zit en dan doe je niets. Het kan onwetendheid zijn. Je weet gewoon niet dat er bepaalde regelingen zijn, bijvoorbeeld omdat je onze taal niet spreekt. Het kan gaan om wantrouwen richting de overheid. Zie je steeds meer richting sinds corona. Of angst, dat hoor je ook steeds vaker sinds de toeslagenaffaire, dat je die subsidies die je krijgt later weer terug moet betalen en dan in de financiële problemen komt. Die is er ook. Dus zou de gemeente veel actiever moeten zijn, zeggen deze onderzoekers. Maar dat zijn ze dus niet. Ze zijn ronduit passief, vindt het SCP. En die houding waarschuwen ze verergert problemen van mensen en vergroot het wantrouwen ook jegens de overheid. Ja, dus de mogelijkheden zijn er inderdaad wel bij de gemeente. Wat moeten ze dan gaan doen? Waarom gaan ze nog niet de deur uit om echt actief op zoek te gaan? Nou ja, ze moeten op mensen afstappen, vindt het SCP. Actiever op zoek gaan naar degene die de weg naar ondersteuning niet kennen of die niet weten te vinden. En waarom gebeurt dat nog niet? Ze hebben vaak te weinig mensen daarvoor. Er is bezuinigd. Soms is het ook een probleem van starre regels en wetten. Dat je bijvoorbeeld geen gegevens mag uitwisselen van de privacywet over de mensen die dit nodig hebben. Wat is er nodig om hier iets aan te doen? Een echte cultuuromslag, zegt het SCP. Gemeenten zouden moeten nagaan waarom ze sommige bewoners niet bereiken en wat die mensen nou precies nodig hebben. Dus heel goed naar ze luisteren. En dan vervolgens actief op ze afstappen en echt heel scherp kiezen welke groepen willen we in ieder geval bereiken. Ja, er moeten dus echt keuzes worden gemaakt en dan moet er echt actief de wijk ingegaan worden om te kijken, om dat voor elkaar te krijgen. Wat hebben gemeenten daarvoor nodig? Want dit is natuurlijk op papier weer heel mooi, zo moet het gebeuren, maar dan moet je nog wel die cultuuromslag teweeg brengen. Ja, ik denk dat het begint met nadenken erover. Dat probeert het SCP duidelijk heel erg gemeenten een spiegel voorhouden. Heel duidelijk benoemen wat het probleem is. En dan hopen dat het beter gaat. Er is al een handvol gemeenten die daar wel mee bezig is, maar het leeuwendeel dus niet. Ja, en misschien kan er dus lering getrokken worden uit hoe die praktijkervaring bij die gemeente is, waar ze al wel actief de wijk in gaan. Dank voor deze toelichting van het rapport, redacteur Bas de Vries. De wereldwijde hittegolf lijkt voorlopig nog niet voorbij. In Nederland is het momenteel koel, maar dat geldt niet voor de gemiddelde temperatuur op aarde. Al bijna een jaar worden alle wereldwijde maandrecords op rij verbroken. De oorzaken zijn onder meer weerfenomeen El Niño en de nog steeds stijgende concentratie broeikasgassen. Honderden kinderen in de provincie Utrecht kunnen een half jaar lang geen gebruik maken van het leerlingenvervoer, dat meldt RTV Utrecht. De aanbesteding loopt af en het nieuwe contract begint pas in januari. De vervoerders die hebben niet genoeg personeel om de tussenliggende periode te dekken. Wetenschappers in Australië hebben een nieuw soort pterosaurus opgegraven. Met een spanwijdte van ruim 4,5 meter waren het een van de grootste vliegende dieren die ooit op aarde hebben geleefd. En de botten die worden binnenkort tentoongesteld in een Australisch museum. Het NOS-journaal. De rechtszaak tegen rapper Ali B is tijdelijk geschorst omdat zich een nieuwe getuige heeft gemeld. Dat bleek vanochtend aan het begin van de tweede dag van de rechtszaak tegen de zanger. Verslaggever Bo Heimensen. De zitting is op dit moment geschorst tot 1 uur. En dat heeft alles te maken met de nieuwe getuige die zich gisteren heeft gemeld. Het gaat om een vrouw. Zij zou getuige zijn van het slachtoffer dat zegt in Heilo in 2018 te zijn verkracht en aangerand door Ali B. En het slachtoffer heeft verklaard dat zij niet wist hoe zij naar huis moest en uiteindelijk een lift heeft gekregen naar het station. En deze nieuwe getuige zegt dat zij een meisje huilend bij een bushalte aantrof en haar achterop de fiets naar het station heeft gebracht. En zij zou hebben verteld dat ze zou zijn aangerand of verkracht. Het Openbaar Ministerie heeft haar gisteravond direct gehoord, maar blijkbaar komt het signalement van het meisje niet overeen met het slachtoffer in deze zaak. De rechters hebben toch besloten deze getuigenverklaring wel toe te voegen aan het strafdossier, want zij stellen vast dat het niet op alle fronten overeenkomt, maar op specifieke onderdelen weer wel. En daarom willen ze de getuigen graag horen. Dat gaat vandaag nog achter gesloten deuren gebeuren. En dat betekent wel dat we vandaag ook naar alle waarschijnlijkheid de zaak niet kunnen afronden. Toen de rapper dit net hoorde, werd hij emotioneel en boos. Hij riep hard, ik ben moe. Hij baalt ervan dat de zaak nog langer gaat duren. Ja, Ali B staat terecht op verdenking van 2 verkrachtingen en aanrandingen bij 3 vrouwen. Hamas vindt dat het zich positief opstelt in de gesprekken over een plan voor een staakt het vuren in Gaza. De terreurorganisatie vraagt de VS om Israël onder druk te zetten om het plan van president Biden te accepteren. Volgens Hamas zeggen de Amerikanen dat Israël dat doet, maar heeft de organisatie dat zelf nog niet van Israël gehoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei gistermiddag dat Hamas onrealistische eisen stelt. En de discussies die gaan vooral over het tijdpad van terugtrekking van Israël en over de vrijlating van alle gegijzelden. Hulpdiensten in Antwerpen kunnen niet verder zoeken naar mensen in een appartementencomplex waar vanochtend een explosie was. Het gebouw is te instabiel door de ontploffing. Eerder vanochtend werd zeker 1 dode gevonden. Het is een bewoner van 44. Ook zijn er zeker 5 gewonden. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen zijn. De schade aan het gebouw is enorm. 4 verdiepingen heeft het in het Antwerpse district Hoboken. De bovenste 3 etages zijn grotendeels weggeblazen. Mogelijk ging het om een gasexplosie, maar dat kan de Belgische brandweer nog niet bevestigen. Bijna 12:10 krijgt u nog het weer. In het uiterste noorden vallen nog wat buien. In de rest van het land is het droog. Vanuit het westen breekt regelmatig de zon door. Ook vanmiddag in het noorden nog wat buien. 16-20 graden wordt het. Morgen begint dan grijs met wat motregen, maar later op de dag ook wat zon. In de avond kans op felle buien, soms met onweer. De situatie op de weg. Erik Evengroen, goedemiddag. Ai, goedemiddag. Ja, 3 bijzonderheden op dit moment. Om te beginnen de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden tussen Reewijk en De Meer doe je er een half uur langer over. De A29 dan, Bergen op Zoom, Rotterdam. Daar is de hoogte van Hellegatsplein een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is in beide richtingen op dit moment dicht. Omrijden voor de richting Rotterdam via Dordrecht over de A59 en de A17. En voor Zeeland kan dat via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. En nog extra vertraging dan normaal op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf staat 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Ik wil dus supergraag naar een festival. Kan gewoon. Oké, okay, chill. Maar ik wil dus graag samen met een vriendin. Kan gewoon. Maar kunnen jullie dan kaart? Jazeker, kan gewoon. Met Priority van Vodafone krijg je altijd iets speciaals. Zoals goede deals, de beste tickets en er is altijd iets te winnen. Ontdek het op Vodafone.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Goedemiddag, goed dat je luistert naar de Nieuws BV. Deze stem. De stem van Joan Baez over de iconische protestzangeres uit de jaren 60... die verkeerde met Martin Luther King, met Bob Dylan. Daar draait nu een onthullende documentaire over in de bioscoop. En na 12:30 ga ik daarover praten. En dan ook hier druktemaker Jora Rienstra. Maar nu eerst de politie. De Nieuws BV. Officieren van justitie en rechters die strafzaken tegen de georganiseerde misdaad behandelen, zijn op hun hoede. De politie en het Openbaar Ministerie hebben veel steken laten vallen bij de bescherming en beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Wat hier volgens mij aan de hand is, is dat het niet langer gaat om een groep die, laten we zeggen, het criminele verdienmodel wil beschermen of puur uit zelfbehoud dit soort dreigingen en moordaanslagen laat plegen. Maar die ook eigenlijk willen zeggen van ons kun je niks maken. Wij kunnen iedereen raken, hoe machtig je ook bent. Bedreigingen, intimidatie en zelfs doelgerichte aanslagen. Niet alleen journalisten, rechters en advocaten, maar ook een kwart van de politiemensen krijgt ermee te maken met dreiging vanuit de onderwereld. Vooral wijkagenten en hun naasten worden bedreigd in hun privésfeer. Blijkt uit nieuw onderzoek van de politie, wat misdaadjournalist Mick van Wely gisteren naar buiten bracht. In de Telegraaf staat het deze ochtend. Hier bij mij aan tafel, Mick, goedemiddag. Goedemiddag. Een vierde van de politiemensen wordt bedreigd vanuit de onderwereld. Een bizar getal. Ik vind het, ik heb me wel over verbaasd. Ik vind het heel veel. En misschien is het een van de meest zorgwekkende aspecten nog wel uit het rapport dat agenten aangeven dat we nog maar aan het begin staan van een veel grotere piek. Dat het eigenlijk zeggen alle agenten, dit gaat nog veel erger worden. En als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je ook dat het geweld is toegenomen, dreiging is toegenomen. Je hebt te maken met een nieuwe generatie criminelen, jongeren vooral, daar wijzen ze ook op, waar geen codes meer gelden. Mm-hmm. Dus het kan nog veel erger worden. Is dat ook de verklaring voor dit hoge percentage? Nou, ik weet niet of dat zeggen zij wel. Hè, dat, er zijn verschillende interviews met politiemensen die zeggen van, ja, vroeger kon je nog wel een normaal gesprek voeren met een crimineel. Tegenwoordig heb je jongeren die zijn zo rukzichtloos. Gebrek aan empathie, weten niet wat ze doen. Zijn heel erg bezig met dreigingen op de persoon gericht. En dat wel een van de oorzaken is. Maar ik denk dat het ook heeft te maken met de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Dus de georganiseerde misdaad op allerlei niveaus. En dat het niet alleen de regisseurs zijn en politiemensen die bepaalde onderzoeken zitten die target zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook de gewone agenten op straat. Hè, die worden toch gezien als boegbeeld van de organisatie. En die hebben ook te maken met die dreiging. Dus eigenlijk zie je dat hoe meer de overheid zit te porren in dat nest van de, mm-hmm. van de onderwereld, hoe meer reactie daarop komt. En voor wat voor dreiging hebben we het? Want we praten ook over wijkagenten bijvoorbeeld. Op wat voor manier worden zij bedreigd door de onderwereld? Nou, heel wisselend. Dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld intimiderend voor iemands huis langs rijdt. Maar ook van, ik weet waar jouw dochters op school zitten, dat namen worden genoemd van de kinderen. Een agent verhoort iemand of pakt iemand op en die wordt een half uur later op zijn privételefoon thuis gebeld door diegene of door iemand in de omgeving van die crimineel. Dat is heel intimiderend. Dus dat soort zaken tot en met aanslagen op woningen. Wij hebben zelf een aantal verhalen geschreven over bomaanslagen op woningen van agenten in Best, in Breda en Tolen. En ik heb dat voorgelegd aan de landelijke portefeuillehouder van de politie. Die gaat over geweld. En die zei, nou, helaas is dit het niet. Er zijn veel meer van dit soort aanslagen. Dus die worden door bescherming van de agent wordt dat stilgehouden dat iemand er woont. Maar dat je als agent thuis slachtoffer kunt zijn van een bomaanslag is absurd. Ja, en we hebben het echt over agenten in alle lagen. Hè? Dus het gaat niet alleen maar over rechercheurs. Het gaat niet over mensen die misschien bij een DSI werken, bijvoorbeeld die criminelen of oppakken. Maar het gaat ook over agenten die in basisteams gewoon op straat lopen en worden opgeroepen om iemand op te pakken. Die worden ook thuis bedreigd. Ja, het is echt op alle niveaus. En je ziet dat die aanpak van criminaliteit, dat wordt ook heel erg in de wijken gedaan. Maar je bent hoe dan ook ben je iemand van de organisatie en dus een target. Hè? Criminelen zien dan de politie als vijand. Dat staat er ook in. In 10% van de gevallen is het puur wraak. En dan ben jij toevallig de klos omdat jij de politie vertegenwoordigt. Ja. En dat gaat zo ver dat sommige agenten niet eens meer in de eigen wijk boodschappen gaan doen of met hun kinderen naar het park gaan, maar naar een ander dorp of stad daar boodschappen doen en hun vrije tijd besteden. En steeds vaker anoniem ook werken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Anoniem werken is, dat noemen ze op nummer. Dat je als een proces verbaal wordt gemaakt van een zaak, van een verhoor of een inval, dan staat er altijd beschreven welke agent die zaak heeft gedaan of regisseur. En anoniem of werk onder nummer betekent dat je dus niet dan met naam wordt genoemd, maar met een nummer. En dat is eigenlijk om je anonimiteit te waarborgen en uit angst voor represailles. En je ziet dat steeds vaker. Ook officieren van justitie die bijvoorbeeld niet worden genoemd. Dus dat is echt wel een trend. Mm-hmm. En je ziet nu hoeveel mensen in Nederland beveiligd worden. Rechters, officieren. Dus het is echt wel een reële dreiging. Maar je ziet dat meer gebeurt. En ik snap dat eigenlijk ook wel. Aan de ene kant wil je een open, transparante politie. Aan de andere kant, je ziet wat voor het gevolgen kan hebben. En ik kan me voorstellen dat je daar dan terughoudend bent met je identiteit. Aan de ene kant zien we dus die nummers meer toenemen in procesverbalen. Ook in de rechtszaal bijvoorbeeld. Aan de andere kant lees ik ook advocaten die er een sport van maken om de naam achter dat nummer te vinden. Ja. Ja, eigenlijk vond ik dat los van dat grote aantal agenten dat zich bedreigd voelt, vond ik dat ook zeer pikant. Echt meerdere politiemensen hebben aangegeven dat zij het hebben te maken met advocaten die zelfs foto's maken van rechercheurs. En proberen te achterhalen wat de naam is achter het nummer. En zij ervaren dat als zeer intimiderend. En het dient geen enkel doel, het is puur intimidatie. En de vraag is, in welke mate gebeurt dat? Doet een agent dat, of doet een advocaat het dan voor zichzelf? Of wordt hij onder druk gezet? Hey, kan me goed herinneren dat ik een jaar geleden heb gesproken met een bekende strafpleiter. Die zei van, soms heb je geen eigen keus meer en ben je een pion op een bord. En word je gewoon onder druk gezet door criminelen. Dus het kan dat ze hier onder druk worden gezet. Of meedoen aan het spelletje van intimideren. Overigens, laat duidelijk zijn, ik geloof echt, het gros van de advocaten is hartstikke integer. Dus het gaat hier echt om uitzonderingen, daar ben ik van overtuigd. Ik vind het wel heel kwalijk. Het zijn echt maffiapraktijken. Ja, nou, het zijn wel advocaten die aangesloten zijn bij de orde van de advocaten. Ja. Die orde heb jij ook gevraagd hierna. Wat zeggen zij? Ik heb de Vereniging van Strafrechtadvocaten dit voorgelegd. En die zeggen van, nou ja, wij weten niet om welke gevallen het gaat. Ze wijzen erop dat advocaten gedragscodes hebben. En zeggen, ja, wij kunnen eigenlijk geen reactie geven zolang we geen concrete voorbeelden hebben. Het is wel zo, ze nemen het overigens niet echt heel erg afstand van. Dat vond ik wel weer apart. De politieorganisatie zegt dat zij in gesprek zijn met de orde van advocaten. En ook die advocaten erop willen aanspreken. Nou, dat lijkt me heel goed. Spreek ze aan individueel. Ga met elkaar in gesprek. En probeer te achterhalen waarom dit gebeurt. En dat het kan stoppen. Ja, en kunnen anderzijds misschien die advocaten ook natuurlijk weer onder druk worden gezet door criminelen om achter zo'n nummer te komen. En dat acht ik echt wel mogelijk, hoor. Er zijn best wel wat voorbeelden de laatste jaren geweest van advocaten die echt de mist in gingen. En ik kan me voorstellen dat je onder druk wordt gezet om dingen te achterhalen, ja. Ja. Wat gebeurt er met die politiemensen die hun werk niet meer veilig kunnen doen? Melden ze dat vaak wel bij hun leidinggevende, bij het korps? Eigenlijk vind ik nog wel te weinig. 30% maakt er helemaal geen melding van. Er is ook nog steeds bij politiemensen wel zoiets van, nou ja, goed, het hoort nou eenmaal bij het vak. Lang niet iedereen doet aangifte. Anderzijds wordt ook gezegd van, ja, als we aangifte doen, gebeurt er te weinig mee. Dus het kan ook een soort dat ze ontmoedigd zijn om het nog te doen. Ze zeggen ook dat ze niet altijd even goed worden gehoord binnen de organisatie. Dus aan de ene kant zeggen ze, ja, het hoort erbij. Aan de andere kant is er een deel dat zegt, het heeft ook geen zin om aangifte te doen, want er gebeurt toch niks mee. Nee, want wat kan er mee gebeuren met zo'n aangifte? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het alle prioriteit krijgt. Ik vind überhaupt dat er in Nederland bij de politie aparte teams moeten komen die zich louter en alleen bezighouden met beveiliging van mensen die een rol spelen in de rechtsstaat. Dus officieren, journalisten, politiemensen. En dat daar nog wel meer capaciteit en prioriteit aan moet worden gegeven. En de politieorganisatie erkent ook naar het rapport, het kan beter. We moeten nog meer ruimte geven. Het is niet normaal als je bedreigd wordt. Nog meer aandacht ervoor in de opleiding. Ja. Nog meer bewustwording. Maar bewustwording dat je er last van kan krijgen? Of? Hoe bedoel je ze? Bewustwording in de zin van, je moet je als agent bewust zijn dat je er last van kan krijgen van dreiging. Dat ook, maar ook van, het is niet normaal. En geef het aan. Precies. He, ja. Want op het moment dat je niet aan de bel trekt, dan is er ook te weinig aandacht voor. Dus ik denk dat ik hoop dat dit rapport iedereen wakker maakt van, dit is niet normaal. Het gaat hier om mensen die gewoon hun werk uitvoeren. Aan de andere kant zeg je ook, er moet nog meer focus komen op beveiliging. Er worden al wat mensen in Nederland beveiligd. Advocaten, rechters, journalisten, onder andere jijzelf ook, moeten allemaal beveiligd worden vanwege hun werk. Die vraag naar persoonsbeveiliging, die is al enorm. Jij zegt eigenlijk, nou, er moeten ook nog politieagenten misschien bijkomen die bedreigd worden. Is dat houdbaar, dat systeem? Nou, het hele stelsel, dat is een hele lastige. Het hele stelsel bewaken en beveiligen, zoals dat dan heet, ja. Ja, was er eigenlijk niet op toegerust. Afgelopen jaren ging het in één keer heel hard met al die mensen die in de beveiliging zitten. Op een gegeven moment zaten geloof ik 80 mensen, rechters, officieren, journalisten, weet ik het, advocaten in de persoonsbeveiliging. Dat is nu geloof ik iets minder geworden. Maar dat stelsel was er eigenlijk niet op toegericht. Dat ging vooral om het bewaken van getuigen of diplomaten. En we zitten nu door die hele drugsmafia in een heel ander tijdperk. En dat stelsel wordt nu flink aangepakt. Er komt meer geld, er komen meer mensen. En dat is nodig. En de vraag is eigenlijk, dat hoor je eigenlijk iedereen zeggen in dat gebied, van ja, is het nou iets wat nou samenhing met een paar processen de afgelopen jaren? Of is dit een nieuwe trend? Hebben we te maken met een nieuwe generatie criminelen die dit gewoon standaard gaan doen? Zijn. Of hadden het te maken met één organisatie? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar als je kijkt naar de polarisatie, ook met corona, met de soevereinen, er is veel meer spanning. En daarom denk ik dat het stelsel dat belangrijk is dat flink wordt uitgebreid en dat er meer aan voor is. Interessant om nog eens over door te praten ook. Bedankt, Mick van Wegen, misdaadjournalist van de Telegraaf. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dan de dierenarts, want die dierenarts is veel te duur. Dat vindt Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming. De hondenbescherming is daarom een petitie gestart. Mevrouw Groenendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat die tarieven van de dierenarts de pan uitreizen? Nou, we denken dat daar ten eerste zijn er te weinig dierenartsen in Nederland. Waardoor er uiteindelijk buitenlandse investeerders zijn gekomen. Die bijvoorbeeld de dierenarts met het hoge werkdruk heeft overgenomen. En sommige van die dierenartsen wilden dat maar al te graag, als het ware. Want ja, dan hebben ze een bredere praktijk en kunnen ze de werkdruk verdelen. Maar door die investeerders uit het buitenland zijn ook allerlei mogelijkheden erbij gekomen. Waardoor ook... Ja, ze zijn en commerciëler, dus ze hebben vaak aandeelhouders. En door de grotere en meer mogelijkheden die er zijn op diergeneeskunde, zijn ook de prijzen daarmee toegenomen. En dat komt niet altijd ten goede aan het welzijn van de hond. Tenminste, het komt eigenlijk wel ten goede aan de welzijn van de hond. Maar dat komt niet ten goede, omdat daardoor de prijzen dus stijgen en mensen dus dan uiteindelijk gewoon veel minder naar die dierenarts gaan. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Nee, u zegt ook goed, de dierenarts, u bent daar van hondenbescherming, maar ik neem aan dat het probleem ook voor katten, kanaries, konijnen, kooikarpers, dat die er allemaal mee te maken hebben. Ja. Het geldt eigenlijk voor alle dieren inderdaad. Je ziet gewoon door de overnames die er zijn, dat er enorme flinke prijsverschillen zijn gekomen in Nederland. En dat er ook per regio heel veel prijsverschillen zijn. En daar hebben ook inderdaad eigenaren van andere diersoorten gigantisch veel last van. Waardoor het gevolg is dat mensen dus dan minder naar de dierenarts gaan of helemaal niet. En dat is natuurlijk geen goede zaak voor de dieren. Ja, nu is er een petitie gestart die binnenkort wordt aangeboden in de Tweede Kamer. Wordt die al veel ondertekend door diereneigenaren? Nou ja, we hebben inmiddels meer dan 27.000 handtekeningen. En we hebben ook al bijval natuurlijk gekregen vanuit de Tweede Kamer. Er zijn al 4 moties ook aangenomen. Dus er is gelukkig al aandacht voor. En ook de minister heeft opdracht gegeven om een onderzoek te laten uitvoeren. Om te kijken, is er iets te doen aan het meer reguleren eigenlijk van de prijzen die nu gelden voor allerlei handelingen die bij de dierenarts gedaan worden. Dus er is wel al aandacht voor, maar we willen met de petitie eigenlijk nog wat extra druk leggen. Omdat we gewoon echt zien dat een flink aantal mensen gewoon niet meer naar de dierenarts gaat. Met alle gevolgen eigenlijk van dien. Ja, inderdaad, voor de dieren dus dan ook vooral. Ja, ik zou zeggen, misschien moet die dierenzorg dan toch weer uit die marktwerking worden gehaald voor een deel. Nou ja, dat is inderdaad een van de mogelijkheden. Dus dat is ook, zie je ook eigenlijk in andere Europese landen, dat daar toch weer wat minder vrije marktwerking is. Dat er bijvoorbeeld regels zijn. Ja. Precies, eigenlijk dat de basiszorg gewoon bepaalde plafonds hebben qua prijzen. Maar ook dat het niet meer mogelijk is dat er aandeelhouders bijvoorbeeld zijn. Dat het niet commerciële praktijken zijn. Dat zie je in landen om ons heen gebeuren. Dus dat zijn eigenlijk dingen die wij willen overleggen met de minister. Van kan daar iets aan gedaan worden? Zodat het bij ons ook gewoon een plafond komt voor de echte basiszorg. En voor als mensen echt meer willen, dan zijn die mogelijkheden. Maar dan kunnen zij zelf daarvoor kiezen of hun portemonnee dat toelaat of niet. En deze petitie gaat daar in ieder geval ook nog druk op zetten. Ik wens u succes. Die petitie is te tekenen ook op Koninklijke Hondenbescherming. Op de website daarvan. Dank. Daphne Groenendijk en natuurlijk draaien we dan Luie Hond. Niks aan mij. Luie hond met Beter Af. NPO Radio 1. Stefan Kokduur. De Nieuwsbv. Zometeen ga ik grasduinen in de wereld van water. Want Nederland heeft er haat-liefdeverhouding mee. Zelfs al tijdens de Gouden Eeuw, toen water nog niet uit de kraan kwam. Martijn, wat doe je nu? Ik drink een glaasje water. Wat? Water. Drink jij water? Oh, nee. Wat hebben we fout gedaan? Maar ik heb dorst. Tijmen, water maakt meer kapot dan je lief is. Water is de grote sloper. Ja, dat was de Gouden Eeuw. Inmiddels zijn we wel veel voordelen van water. Zijn wij daar ook een beetje achter gekomen. Bijvoorbeeld in onze duinen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. NPO Radio 1. Eerst voor eens even grasduinen door het nieuws met Michel Koenen. Komende woensdag gaan de politiebureaus weer een dag dicht. De vakbonden willen met de actie aandacht vragen voor structureel vroegpensioen. En dinsdag waren de bureaus ook al dicht en kon er geen aangifte worden gedaan of documenten worden afgegeven. En de bonden vinden dat politiemensen recht hebben op een goede regeling voor vroeg pensioen, omdat ze zwaar werk doen. Oud-Eerste en Tweede Kamerlid Reinette Klever is de PVV-kandidaat om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden. Dat melden Haagse bronnen. Ze is nu nog zakelijk directeur van Omroep Ongehoord Nederland en is commentator in de uitzendingen. In haar tijd als PVV-kamerlid pleitte ze ervoor om te stoppen met ontwikkelingshulp om zo het eigen risico in de zorg af te kunnen schaffen. In de zedenzaak tegen Ali B. wordt er nog een getuige aan het dossier toegevoegd. De officier van justitie deed dat verzoek vanochtend in de rechtszaal op de tweede dag van de zaak. En de rechter is akkoord. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen. De nieuwe getuigen die melden zich gisteravond. En in en bij bewoonde gebieden in Gaza zijn bergen afval ontstaan die niet kunnen worden opgehaald. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen stelt dat het om zo'n 330.000 ton afval gaat. Volgens de UNRWA brengt dat milieu- en gezondheidsrisico's met zich mee. Zo doorzoeken kinderen het afval op zoek naar iets eetbaars en ademen ze schadelijke stoffen in. Dankjewel, Michel. De situatie op de weg, Erik Evengroen. Twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A12, Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden. Daar voor Harmelen 11 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. En een wegafsluiting, de A29, berg op Zoom, Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is nog altijd dicht in beide richtingen. Rijden richting Rotterdam, dan is het omrijden via Dordrecht over de A59 en de A17. En richting Zeeland kan dat via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Volgens Geert Wilders zou de zon weer gaan schijnen in Nederland. Maar we zijn nog geen maand verder of we zijn al in de herfst beland. De extreme regenval heeft niet alleen in Nederland tot overlast gezorgd. Ook in delen van Oostenrijk konden mensen alleen nog maar per boot de stembus bereiken voor de Europese verkiezingen. Dat geeft je onderweg wel extra tijd om nog van rechts overstag te gaan naar links. Ondertussen is er hier nauwelijks meer spinazie te krijgen omdat de oogst is mislukt en de grond te nat om nieuw spinazie te zaaien. Dus Popeye zal voorlopig supplementen als krachtvoer moeten gaan gebruiken. En ik wilde dit weekend met mijn kinderen naar onze vaste campingplek, maar ook daar heb je tegenwoordig een roeiboot nodig om naar je caravan te roeien. Ook in de rechtbank in Haarlem werd een kleine overstroming veroorzaakt. Niet door de regenval, maar door de vele tranen van Ali B. Voor hem verschuilt de zon zich voorlopig nog achter een donker wolkendek. Hij moet voor de rechter komen vanwege 4 zedenfeiten. Maar net als met klimaatontkenners die nog steeds de extreme weersomstandigheden niet zien als signaal om iets te veranderen, legt ook Ali B. de oorzaak van het probleem bij buiten zichzelf neer. Deze vrouwen zouden juist misbruik hebben gemaakt van zijn kwetsbare positie als artiest. Want volgens hem ben je dan omringd met allemaal vrouwen die je willen, maar weet je niet zeker of ze je willen om jou of omdat ze door jou oraal te bevredigen bekend willen worden. Het dringt tot nu toe niet tot hem door dat deze vrouwen meerdere malen aangeven dat ze überhaupt geen seksuele handeling met hem wilden uitvoeren, maar sommigen niet in staat waren om nee te blijven zeggen. Volgens hem had hij zonder de MeToo-beweging niet in de problemen gezeten met zijn gedrag en was het niet zo zielig geweest voor zijn gezin. Want hij zit nu met een vrouw thuis die 20 jaar bedrogen is en die hij ook nog voor gek heeft verklaard toen ze haar vermoedens over zijn gedrag uitte. Ondertussen worden juist de vrouwen die de aangiftes hebben gedaan uitgemaakt voor sletten en hoeren op social media. Ik begeef me ook al 20 jaar in het artiestenleven en in de mediawereld en ook al heb ik nog nooit iets dergelijks meegemaakt met bekende mensen waar ik tegen opkeek. Sterker nog, ik heb überhaupt nog nooit een dikpik ontvangen in mijn leven. Ik zie het bijna als een belediging. Toch heb ik in mijn privéleven, toen ik nog niet uit de kast was, wel een paar keer meegemaakt dat de mannen in kwestie dachten dat ik er zin in had, terwijl dat niet het geval was. En ik ken geen enkele vrouw in mijn omgeving die nog nooit iets tegen haar zin heeft gedaan. En ik ben natuurlijk niet zo bekend als Ali B, maar ik heb in genoeg situaties gezeten dat mensen na afloop van mijn optredens openbaarden dat ze me aantrekkelijk vonden. Gelukkig zijn ze in mijn geval snel genezen zodra ze zien op Instagram dat ik ook maar gewoon een mens ben die met haar melkflessen en crocs op de camping zit. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om midden in de nacht aan een fan te vragen om in mijn auto te stappen om een liedje te beluisteren. Ik heb daar namelijk helemaal geen tijd voor. En daarbij heb ik een hele knappe vriendin waar ik liever tegen aan ga liggen 's nachts. Ik ben natuurlijk geen rechter en er zullen vast ook vrouwen zijn geweest in zijn leven die wel met wederzijdse toestemming het bed met hem hebben gedeeld. Maar ik hoop dat Ali B echt hoort wat deze vrouwen te zeggen hebben over hun ervaringen met hem en dat hij zijn eigen tranen vandaag achterwege laat, want we hebben al genoeg wateroverlast. Here she is, man. Miss Joan Baez. It was the right voice at the right time. You just shot me in another hole. Stratosphere. Nonviolent action was what I was born for. I knew that I belonged there. And I was really addicted to the activism. There's no way I could have been intimate. And I didn't know that yet. I'm not very good at one-on-one relationships. I'm great with one on 2,000. Je hoorde hier zangeres Joan Baez. Op haar 18e, Joan Baez moet ik zeggen. Op haar 18e brak ze door en werd ze een van de meest invloedrijke figuren in de folk- en protestmuziek van de 20e eeuw. Na 60 jaar op de planken te hebben gestaan, nam ze in 2019 afscheid met een tournee. En vanaf vandaag draait in de Nederlandse bioscopen een film over haar leven, I Am a Noise. Voor ons heeft zangeres Anneke van Giersbergen die film al bekeken. Goedemiddag, Anneke. Goedemiddag. Goed je even hierover te spreken, want zij is één van de aandragers van het protestgelied. Protestlied, zo wordt ze wel genoemd. Waar kwam die drang om de wereld te verbeteren bij haar vandaan? Ben jij daarachter gekomen? Nou ja, dat wordt eigenlijk wel duidelijk in de documentaire. Dat zij heel erg bezig is met het activisme. Komt eigenlijk ook wel al meteen uit haar jeugd. Zij is half Mexicaans. En volgens mij is haar moeder Schots, maar in ieder geval wit, en haar vader Mexicaans. En ze heeft al aan de lijve ondervonden wat het is om racistisch bejegend te worden, ook als klein kind. En in de zomer, zei ze, dan had ik al helemaal een donkere tint en dan, dan werd ze ook wel echt uitgescholden. En dat is denk ik wel blijven hangen. En ze wilde gewoon een betere leven voor iedereen. En daar is ze heel erg mee aan de slag gegaan, ook in haar muziek. Ja, en ze leerde dat ook al vroeg door de religie waar veel aandacht voor sociale vraagstukken in was, hè, als kind. Ja, dat klopt. Ze waren Quakers. Het is eigenlijk een geloof wat gaat over sociaal bewustzijn, pacifistisch. En haar vader, zij zijn eigenlijk op een gegeven moment Quakers geworden. En haar vader vond het vooral heel erg belangrijk dat zij zo tegen de wereld aan keken. Hè? Dus vooral, ze noemen het ook een group of friends. Mm-hmm. En een society of friends. En ze hebben zelf ook veel gereisd. Dus ze hebben veel gezien van de wereld. Omdat haar vader werkte bij UNESCO. En dus ze hebben allerlei verschillende landen hebben ze gewoond en gereisd. Dus ze had echt ook een wereldbeeld, ook al heel jong. Ja. En heel bewust ook. Nou, de wereld kwam met haar in contact op haar 18e. Want toen brak ze door bij het grote publiek. Wat zou jij zeggen dat haar aantrekkingskracht is? Of was toenertijd? Ja, ik denk wel echt haar stem. Dus wat ze ook te zeggen heeft. En hoe ze ook, wat voor liedjes ze ook zong. Als zij begon te zingen. Haar geluid en haar loepzuivere stem. Mm-hmm. En haar voorkomen. Ja, dat was denk ik waar mensen ook echt door geraakt werden. En ik ook als luisteraar, hè, maar ook als zangeres. Maar als zij haar mond open deed, en dan was iedereen echt betoverd. En dat festival waar ze toen, dat Newport Jazz Festival waar ze toen speelde, dat was ook in één keer heel veel mensen die haar ineens hoorden en die waren allemaal op slag verliefd. Ja, die aandacht, die betovering, dat vond ze leuk, maar aan de andere kant ook wel dubbel, vertelt ze ook in de documentaire. I know that I was happy to have the attention and I think that bothered me. I didn't want to be privileged when there were so many people who had no privileges. En ze gebruikte die muziek en bekendheid ook uiteindelijk als platform voor sociale verandering. Ze stond zij aan zij met grootheden als Martin Luther King Jr. Trad op tijdens de beroemde Mars naar Washington in 1963... waar King uiteindelijk zijn I Have a Dream speech hield. Die burgerrechtenbeweging die raakte haar ook echt persoonlijk, hè? Ja, zeker. Ze wilden ook spelen op plekken waar in de 19 50 en 60... Mm-hmm. Waar er geen segregation was. Dus speelden ze eigenlijk vrij weinig in het zuiden van Amerika. Alleen maar op plekken waar alleen zwarte mensen kwamen. Ze was daar wel heel streng in, ook voor zichzelf. Ja. Ja, en een belangrijke invloed ook in haar leven is iemand anders, ook ondertussen bekend bij het grote publiek, zou ik zeggen. Bob Dylan, toen nog onbekend. En ze vertelt ook in de documentaire hoe ze hem introduceerde aan het publiek. Bobby down there? I was just stone on that talent. And I'd introduce him on the stage. And the audience would go, ew. And I'd say, listen to this guy. Didn't take very long for them to listen to this guy. Yeah. Ja, voor Bob Dylan was dit de katalysator voor zijn succes. Wat heeft die relatie met Bob Dylan voor haar eigen carrière betekend? Voor haar eigen muziek, zou jij zeggen? Nou, ik denk dat zij ontzettend beïnvloed is door hem en door zijn teksten, door zijn wezen en door zijn muziek. En ze hebben natuurlijk lang samen gespeeld en ze zijn ook samen geweest. Hè? Ik heb ook het gevoel, als ik zo die documentaire zie, dat hij ook haar grote liefde een beetje is geweest. En dat zijpelt natuurlijk door in haar muziek. Zij heeft veel van hem ook gezongen en opgenomen. Wat me ook opvalt is dat zij zelf, als je ziet wat zij allemaal mee heeft gemaakt en hoe zij, hoe zij praat en hoe zo goed is zij met de woorden, dat zij nooit haar eigen songs heeft geschreven, haar eigen songs en teksten. En ik zat ook te denken, misschien heeft dat ook wat te maken met de relatie met Bob, dat zij hem zo goed vond dat ze het idee had dat ze daar niet overheen kwam qua poëzie en qua tekst te schrijven. Maar dat weet ik niet, maar dat valt mij zo op. Uiteindelijk hield die relatie geen stand tussen die twee. Maar ze zegt er wel iets in die documentaire over, ook heel voorzichtig. Laat ze vallen. Ik denk dat Bob wel mijn hart heeft gebroken uiteindelijk. Ja. Ja. Maar heel voorzichtig, twijfelachtig. Heel voorzichtig. Nou, dat zegt dus heel veel. Ja, wat zegt dat? Je ziet ook in haar woonkamer, boven de piano hangt een mega grote foto van Bob. En dus daar is zij nog altijd. Volgens mij heeft ze dat nooit echt goed losgelaten. Nee, wat is jouw inschatting als kijker? Ja, ik denk dat zij altijd beïnvloed is geweest door. Het is op een gegeven moment ook een beetje gek uit elkaar gegaan. Want hij werd natuurlijk heel populair. En misschien wel nog meer dan zij, terwijl zij hem geïntroduceerd had. En ze hebben veel samen gedaan, maar op een gegeven moment ging hij drugs en alcohol en werd hij heel populair. En daar kon zij zich niet zo goed in vinden in die wereld. Dus dat verwaterd. En daar heeft zij, denk ik, een tik van gekregen. Ja, we leren ook nog steeds nieuwe dingen over haar. Dat is altijd mooi aan een documentaire over iemands leven. Want in die film wordt ook nog volop geput uit archieven van haar eigen dagboeken, brieven, tekeningen, geluidsopnames. En daaruit komt ook een hele andere kant van Joan Baez naar voren. Een wat meer donkere kant, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Dat verraste mij best wel. Want op 2/3 of zo van de docu praat zij, voor mijn gevoel, plotsklaps komt aan het licht dat zij het sterke gevoel heeft en dat zij en haar zus zijn misbruikt door haar vader. Door hun vader. En dan krijgen we ook heel veel daarover te horen. Maar ook, we mogen in haar dagboek lezen en we mogen ook stukjes therapie horen die zij allemaal opgenomen heeft op tape. En dat is eigenlijk iets wat voorheen nog niet zo bekend was. Dus dat laat het ook ineens zien. En dat vond ik wel echt een opmerkelijke wending. Ja, geeft dat nog voor jou een nieuwe laag aan haar, voor jou? Ja, heel erg. Zo met wat ze dan mee heeft gemaakt. Maar ook dat ze een documentaire maakt of laat maken, die niet is van, kijk mij eens al die hits hebben gehad en hoe goed is mijn carrière geweest. Maar ook van, ik heb ook dit meegemaakt en ik durf erover te praten. En ik durf daar ook, maar echt ook, ook te laten zien wie ik echt ben. Mm-hmm. En dat vind ik wel, met al haar flaws en al haar twijfels en onzekerheden van dien. En dat vind ik wel sterk. Ja, ze wordt gevolgd tijdens het afscheidstournee in 2019. Blik terug op haar leven en 60-jarige carrière. Wat zou jij zeggen dat ze heeft betekend? Voor de wereld, voor de muziekwereld. Misschien voor jouzelf wel. Voor de muziekwereld ontzettend veel. Ik luister natuurlijk ook heel mijn leven al naar haar muziek en naar haar stem. Voor mij persoonlijk is dat een van de mooiste stemmen die we kennen. Ook zeker uit die tijd. Maar ook de manier waarop zij leeft. En dat vind ik ook heel inspirerend. Dat zij durft het activistische in haar durft uit te dragen. En dat vind ik super sterk. En nog, hè, ze is bijna... Nee, ja. Ze is nu 80. Ja, en ze ziet super fit uit. Ja, ze ziet er super fit uit voor de leeftijd. Dat is ook een van de beginscènes is dat, hè, van de film ook. Dat ze dat zelf ook toegeeft. Van ik zie er ook nog wel fit uit voor mijn 79. Ja, 80 dus. Dat is zo. En ze heeft zangles, want ze levert natuurlijk een beetje in, hè, qua stem, haar vermogen en zo. En de hoge tonen. Maar ja, dan gaat ze wel les nemen om fit te blijven, ook haar stem fit te blijven. En dat vind ik super inspirerend om te zien. Nou gaat zij langzaam met pensioen. En je zegt natuurlijk goed, er is maar één Joan Baez in de wereld. Maar iemand moet dat gat toch een beetje gaan opvullen. Wie zou jij zeggen, is de Joan Baez van 2024, van nu? Nou, dat vind ik dus moeilijk te zeggen. Want het is ook een beetje dit soort zangeressen. En dan heb je het ook over Joni Mitchell en dat soort vrouwen. Zijn die ze mij er ook nog? Allemaal, en Barbra Streisand, die mij al zo geïnspireerd hebben. Dat zijn echt... Zangeressen met een engelenstem en werk wat ze daarop uitkiezen, hè, wat ze willen zingen, daar komt die stem heel erg naar voren. Ik weet zo even, 1, 2, 3, niet wie dat dan nu zo doet. Het is ook een beetje een tijdsgeest ding. Ja, dat zeg je nu wel over mooi. Andere dingen gaat, ook productie of wat je zingt. Of, I don't know. Nou, die tijdgids is goed terug te zien ook in die nieuwe documentaire. Anneke van Giersbergen, dankjewel. Die film Joan Baez, I Am A Noise, draait vanaf vandaag in de bioscoop. Natuurlijk moeten we ook even naar de luisteren. Ze zong op het roemruchte Woodstock Festival in 1969 dit. Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night. Alive as you and me, says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. Shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling, muziek van Joe Baez was dit. De Nieuwsbv. En dan nu goed nieuws. Het blijft namelijk nog even regenen. En ik hoor je denken, ja, wat zegt die lijpo nou weer? Ik ben wel helemaal klaar met die regen. Het is inderdaad niet lekker zomerweer, maar het is wel lekker voor de duinen. Ga erover praten met de voorzitter van de Duinbond, Mark Jansen. Goedemiddag. Ja, goeiedag. Goeiedag, goed u even te spreken. In het duingebied staat het water tot aan de enkels. Dat zullen sommige luisteraars wel herkennen. Ik vind het zelf als fietser en wandelaar iets minder. Sommige paden zijn namelijk ook afgesloten. Terwijl jullie als Duinbond er juist erg blij mee zijn. Waarom al dat water in die duinen? Ja, Stichting Duinbond zijn we er wel blij mee met al het water. Want het is goed voor de natuur. We zien onder andere dat als gevolg van het ontstaan van overal plassen en duinmeertjes, dat de padden en de kikkers en de salamanders goed gedijen. En we zagen in het vroege voorjaar ook heel veel planten in bloei komen. En het duingebied ziet er nu echt groen uit. Ja, dus daarom is het een positieve ontwikkeling inderdaad. Ja, ja. En tegelijkertijd wordt er nu ook een hele grote zoetwaterbuffer opgebouwd voor een mogelijke droge zomer die er straks aankomt. En dan is dit een mooie voorraad aan zoetwater die de natuur kan gebruiken om te blijven groeien en bloeien. Ja, maar dat is een unieke situatie in Nederland, hè? De zoetwaterbubbel die wij hebben onder de duinen. Ja, dat is echt heel uniek. Het is uniek voor zandgrond. Onder de Veluwe zie je het ook. Mm-hmm. Maar onder het duingebied is inderdaad een hele grote zoetwaterbel aanwezig. En dat zie je ook langs de randen van het duingebied, waar duinbeekjes ontspringen en duinrelletjes water naar buiten voeren. Dus ja, dat is een mooie situatie. Ja, en het is dus niet alleen goed voor de flora en de fauna. Het is ook belangrijk voor onze eigen drinkwater. Want wat maakt dat duinwater nou zo fijn als drinkwater? Duinwater is natuurlijk heel schoon regenwater wat er terecht komt en ook goed wordt bewaard in het zandpakket. En dat betekent dat je in de zomer koel water hebt onder het zandpakket. Maar de duinen worden vooral gebruikt als reservevoorraad voor drinkwatervoorziening. Want het drinkwater wordt vooral bereid met rivierwater. Mm-hmm. En het aardige van de overvloedige regenval deze winter is geweest dat waterleidingbedrijven meer gebruik konden maken van het schone regenwater. En dus minder rivierwater hoeft dus schoon te maken. Dus dat was weer een klein voordeeltje voor de waterleidingbedrijven. Ja, dat is nou. Ik denk dat ze daar hartstikke blij inderdaad mee zijn. Daar kennen we ook periodes van droogte in Nederland. Die liggen ook wat achter ons. Voor juist de afgelopen jaren was dat veel in het nieuws, die droogte. Zou je zeggen, nou, in de duinen is die droogte ondertussen wel weer opgelost? In veel duingebieden is die droogte wel opgelost. We moeten even afwachten wat de zomer gaat brengen. Want in de zomermaanden zie je vaak dat langs de binnenduinrand weer grondwater wordt onttrokken. Onder andere voor de landbouw, maar voor een deel ook voor de drinkwatervoorziening. En dat leidt weer tot verdroging. Dus die balans tussen natte winters en droge zomers, die moeten we wel goed in de gaten houden. En een maatregel waar wij echt voorstander voor zijn, is om ook langs de binnenduinrand de watervoorziening te verbeteren. Door het aanleggen van paddenpoelen, door het aanleggen van duinrelletjes, ecologische oevers, om langs de rand van het duingebied dat zoete water langer vast te houden. En er zullen sommige luisteraars denken, ja, ik woon naast die duinen en ik heb eigenlijk ook wel negatieve gevolgen van al dat water wat nu in die duinen staat. Want welke negatieve gevolgen zitten er ook wel aan? Ja, dat klopt. Inderdaad, deze extreme regenval die heeft geleid tot heel veel overlast bij de bewoners langs de duinrand. Kelders die onder water zijn gelopen en dat soort dingen. Maar ook fietsers en wandelaars in het duingebied. En als dit een structurele ontwikkeling is, in verband met klimaatverandering, moeten we ook gaan denken aan structurele oplossingen. En dat betekent onder andere in de woonwijken drainages aanleggen. Mm-hmm. In het duingebied moeten we misschien een aantal fiets- en wandelpaden gaan verleggen. Om te zorgen dat ze niet elk jaar onder water lopen. Dus er zijn echt een aantal structurele maatregelen nodig om dit soort dingen te voorkomen. Ja, wat is de verwachting dat die maatregelen wel nodig gaan zijn? Er wordt op dit moment hard over nagedacht door de beheerders van het duingebied. En Stichting Duinbond werkt er ook hard aan mee om structurele oplossingen te bedenken. En te kijken hoe we in de toekomst kunnen omgaan met de overvloedige regenval. En er meer profijt van hebben in plaats van overlast. Nou, dat lijkt me een interessant vraagstuk om ook nog aan door te werken. In ieder geval voor de duinen positief al dat water. Directeur van Stichting Duinbehoud, Mark Jansen, dank voor uw tijd. Make me swim. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Mm-hmm. show me that you understand I like it. Can you blow my op het EK voetbal. Frimpong, geweldige voorzet. En daar is hij wel. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Rijnders gaat schieten. Oh! De eerste horde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel aan Malen. Dan ook wel. Malen. Oh! Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Pak eens een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. 2,5 jaar geleden berichtte BNNVARA-programma Boos over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Vandaag hoort Ali B. de strafeis in dat proces, waarin hij terecht staat voor beschuldiging van aanranding en verkrachting. Tot nu toe ontkent hij alles. Omdat die zedenzaken zich meestal zonder getuigen afspelen, zijn ze vaak ook moeilijk te bewijzen. En voor slachtoffers is dat moeilijk te verteren. Daarover praat ik zo meteen verder in de Nieuwsbv. Maar eerst naar het kabinet, want de namen van alle kandidaatministers zijn inmiddels bekend. En Michel Koenen weet er meer over in het NOS-journaal. Ja, een opvallende naam tussen de kandidaat-ministers is die van Reinette Klever. Ze is volgens Haagse bronnen de PVV-kandidaat voor het ministerschap voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

En de zoektocht naar andere slachtoffers is voorlopig gestaakt, zegt VRT-verslaggever Bart Segers. Op dit moment gebeurt dat niet echt, omdat er nog brokstukken geruimd worden. Er zijn hier grote kranen toegekomen die op dit moment de rijbaan vrijmaken voor het gebouw waar die explosie is gebeurd. Er is vooral ook een probleem met het dak van dat gebouw. Dat is door die explosie heel instabiel. En het is te onveilig voor de hulpverleners om daar binnen verder te zoeken. Daarom wordt er nu gewacht op gespecialiseerd materiaal om dat dak eraf te halen, om dat te ontmantelen. En nadien kunnen dan opnieuw hulpverleners binnengaan om verder te zoeken naar mogelijke slachtoffers die zich daar nog zouden bevinden. Dat zegt de brandweer ook, er zouden toch nog lichamen in het gebouw zijn. Om hoeveel mensen het gaat, dat kan de brandweer nog niet zeggen. Voetballer Ian Maatsen heeft hectische dagen achter de rug. Vanwege de blessure van Frenkie de Jong werd de speler van Borussia Dortmund door bondscoach Ronald Koeman alsnog opgeroepen voor het EK. En is hij hals over kop van zijn vakantieadres in Griekenland naar Duitsland gegaan. Ik kreeg ineens een belletje. En toen moest ik me zo snel mogelijk mijn spullen inpakken en vanuit Mykonos naar hier vliegen. Dus ik ben blij. Het was hectisch, maar ik ben blij om hier te zijn. Want kreeg je dat belletje ook echt op zo'n boot waar we jou op zaten liggen? Ja, die kreeg ik echt op de boot. Het was mooi weer. Cocktail in je hand? Nee, dat niet. Wel een watertje, gelukkig. ik moest mijn spullen pakken en hier naartoe komen. Maar ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Dus, De schoenen nog bij papa en mama in de auto? Ja, die kwamen ze brengen. Helemaal naar Dortmund. Dus ja, echt topouders heb ik. En ze doen alles voor me, dus dat werd ook snel geregeld. Ja. Nu zit je hier. Hoe onwerkelijk is dat eigenlijk? Ja, is gek. Natuurlijk eerst de teleurstelling. Maar nu ja, ontzettend blij en trots dat ik hier mag staan. Hier mag zijn. Dus ik ga er zeker van genieten ook. Ian Maatsen was dat tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Bijna 1:08. Het weer nog. In het noorden nog wat buien. In de rest van het land droog en geregeld zon. 16 tot 20 graden vandaag. Morgen eerst wat regen, in de middag meer zon en opnieuw een graad of 18. De situatie op de weg. Erik Evengroen. Ja, twee bijzonderheden op de weg en een bericht voor de treinreizigers. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht, bij de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meer staat nu 10 kilometer file en dat kost je bijna een half uur extra. De A29 dan Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Helgadsplein is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht. Ga je richting Rotterdam, dan kun je omrijden via Dordrecht over de A59 en de A17. Richting Zeeland kan dat via Bergen op Zoom via de A17 en de A58. En dan nog een bericht voor de treinreizigers, want tussen Bergen op Zoom en Goes rijden op dit moment geen treinen. En dit gaat waarschijnlijk tot 3:00 vanmiddag duren. NPO Radio 1. BNN Vara. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. De recente zedenzaken rondom de Voice-betrokkenen Jeroen Rietbergen en Ali B hebben veel losgemaakt in de samenleving. En die zaken leggen een pijnlijke realiteit bloot voor veel slachtoffers. Vaak komt het neer op woord tegen woord. En een gebrek aan bewijs leidt regelmatig tot geen vervolging of zelfs vrijspraak. De Nieuws BV. TV-recensent Angela de Jong die zei daar in talkshow Rensen het volgende over. Daar zat een jonge vrouw die iets meegemaakt heeft wat niet oké was. Zeker. En of dat verkrachting is, is een heel ander verhaal. Daar ga ik niet over. Maar dat daar dingen gebeurd zijn, sowieso ook uit die hele boos aflevering, die niet deugen. Dus dat maar ja, in het strafrecht heb je dus helemaal niks te zoeken als slachtoffer. En dat rijst de vraag, zijn er alternatieven voor slachtoffers van zedenzaken naast het strafrecht? En waarom zou je daar dan voor kiezen? Dat ga ik bespreken met Petra Zoon, bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling. En ook met Esther, die zelf slachtoffer was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Beide hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed jullie hierover te spreken. Esther, even bij jou beginnen. Het is een gevoelig onderwerp. Een privacyoverweging heb je er dan voor gekozen om hier met een fictieve naam te zitten. Maar je zit er wel omdat je het een belangrijk onderwerp vindt om over te praten. Waarom is dat? Kan je dat schetsen? Ja, ik heb een hele positieve ervaring meegemaakt van iets wat ik wilde verwerken met een organisatie Perspectief Herstelbemiddeling. En ik wist van het bestaan daarvan niet af. En het was zo fijn en zo goed dat het is belangrijk dat mensen weten dat het er is. Ik gun dat anderen natuurlijk net zo goed. Je wil inspireren dat andere mensen ook misschien voor die weg kiezen. Ja. Kan je iets vertellen over wat jou is overkomen? Wat bracht jou uiteindelijk bij Perspectief Herstelbemiddeling? Ja, ik heb iets meegemaakt toen ik jong was. Ik ging studeren. Alles nieuw. Studentenstad. Eigen kamer. Nou, het was een overweldigende ervaring in het begin. Heel veel alcohol. Ik kon daar helemaal niet mee omgaan. Ik verzoop volledig. En in een van die avonden dat ik helemaal katje lam naar huis ging, werd ik thuisgebracht door iemand. En onderweg ging ik naar mijn kamer. Op weg naar mijn huis, zeg maar. Was er ineens een onverwachte wending. En ik belandde in een portiek. Nog een beetje moeite om te zeggen. Ja, rustig aan. Ja, okay. Neem je tijd. Er staat ook water voor je als je tussendoor even een slok wil nemen. Dank je wel. Nou, en die portiek was een verrassing, zeg maar. En en daar gebeurde ook wat, maar ik had verder helemaal geen herinnering. En ik heb die herinnering gewoon. Ik wist niet wat er was gebeurd. Het was gewoon allemaal blackout. Ook alcohol blackout. En ik heb het de volgende dag gewoon in de prullenbak gegooid. Niks meer meegedaan, klaar. En tientallen jaren doorgeleefd. Totdat ik ermee geconfronteerd werd door het alcoholgebruik van mijn kinderen. En vervolgens behoefte had om dat om toch te gaan verwerken. En ik was het vergeten überhaupt. Maar het kwam toen weer boven. Petra, jij bent bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling. Mm-hmm. Want Esther is op een gegeven moment bij jullie terechtgekomen. Mm-hmm. Bij herstelbemiddeling. Mm-hmm. Wat is dat precies? Ja. We zijn er eigenlijk op gericht als organisatie om mensen. Goed dicht in de microfoon water, ik kan iedereen goed horen. We zijn er op gericht bij herstelbemiddeling om mensen in een proces, naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis of in dit geval dus een zedenmisdrijf, om mensen verder te helpen in hun herstelproces. En dat kan, zoals Esther zegt, heel lang na een delict zijn, maar dat kan ook heel kort na een delict zijn. En het is eigenlijk op verzoek van een van de partijen. Mm-hmm. Dus een van de mensen kan ook aan de plegerkant of daderkant, afhankelijk van waar. Die kan die bemiddeling ook opstarten. Ja, en een van de partijen geeft aan er iets mee te willen, om welke reden dan ook. En dan gaan we kijken of er iets mogelijk is en of we iets van herstel kunnen bijdragen. Ja, en is dit dan in plaats van een strafzaak of iets wat tegelijkertijd kan lopen? Kan er uiteindelijk nog een strafzaak weer uitkomen? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, eigenlijk alles is mogelijk. Onze organisatie is heel erg opgericht. Wij zitten naast het strafrecht en wij delen in principe niks intrinsiek of inhoudelijk, bedoel ik, met het strafproces. Er is wel een andere organisatie, Mediation in Strafzaken, die dat wel doet. We kijken altijd van wat is een passende vorm voor de mensen die zich melden. Maar uiteindelijk gaat het er bij allebei de voorzieningen heel erg om hoe kun je bijdragen aan emotioneel herstel. Mm-hmm. Want het strafproces zal nooit helemaal volledig geven wat mensen nodig hebben. De menselijke maat die zit daar niet in. Mensen blijven over met vragen of willen misschien de gevolgen vertellen. Mm-hmm. Er zijn altijd wel redenen te bedenken waarom dan naast een strafproces. Ja. Een gesprek of een andere vorm, briefwisseling, in ieder geval een vorm van contact wenselijk kan zijn. Ja, dat zien we ook in de actualiteit natuurlijk. Bijvoorbeeld bij een zaak van Jeroen Rietberg, die geseponeerd is nu door gebrek aan bewijs. Eigenlijk is dat zeer jammer voor het slachtoffer, zou je zeggen. Want er is te weinig bewijs, er was niemand bij. Het is woord tegen woord. En aan de andere kant kan herstelbemiddeling eigenlijk misschien juist dat gesprek wel opstarten. Ja, nogmaals, er zijn gewoon twee verschillende trajecten eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Het juridische traject en het emotionele traject. En dat emotionele traject, kijk, de erkenning vanuit het Openbaar Ministerie kan heel belangrijk zijn voor mensen. Dus daar is het juridische traject dan belangrijk voor. En het dient natuurlijk een doel voor de maatschappij en andere dingen. Maar altijd blijft over het emotionele stuk. Mensen kunnen gewoon blijven zitten met vragen, met ik wil de gevolgen vertellen. Misschien kom ik iemand weer tegen, zeker in je studententijd. Hè? Misschien je hebt in de studie misschien nog wel op dezelfde universiteit of hbo, whatever, gelopen. En je komt elkaar tegen of in het uitgaansleven. Ja. Dus er zijn allerlei redenen denkbaar om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hoeveel mensen melden zich bij jullie? Op jaarbasis hebben wij iets van 1500 aanmeldingen. Maar dat zijn allerlei soorten delicten. En ongeveer een derde daarvan is zeden. Ja. Terug even naar Esther. We hoorden al waarom jij koos uiteindelijk om toch nog iets met wat jou in het verleden is overkomen iets te doen. De trigger was het alcoholgebruik van je eigen kinderen uiteindelijk. Hoe kwam je zelf bij herstelbemiddeling terecht? Ja, had je er ooit aan gedacht? Nee, ik wist niet dat het bestond. Dus ik ging, wat er gebeurde was, dus dit is recent, vanaf september, ging ik erover praten. En door erover te delen met vrienden, werd ik gewezen op slachtofferhulp. Daar heb ik in eerste instantie gesprek gehad. Die gaven de twee richtingen aan, van juridisch of naar... zenuwachtig. Perspectief herstelbemiddeling. Dank je wel. En dus zo kreeg ik een gesprek. En dat eerste gesprek dat sprak me aan. Om inderdaad met de persoon zelf onder oog te komen, te praten. Misschien vragen beantwoord te krijgen. Een completer plaatje. Wat was mijn rol? De moed te vinden om iemand onder oog te komen. Al dat was gewoon heel belangrijk om... En het doorzetten en iets willen afronden. Want je hebt uiteindelijk de pleger ontmoet. Ja. Kan je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Je zegt doorzetten, want er zijn ook stappen die je zelf moet ondernemen. Hè? Klopt. Dus het eerste grote ding was de persoon überhaupt te vinden. De naam, om hem te kunnen bereiken. Ja, contactgegevens krijgen. Dat was al heel moeilijk. Daar heb ik echt een paar maanden over gedaan. En daar heb je dus doorgezet. Want daar moest ik doorzetten. Ik kan het niet vinden, ik hou het op. Ja. En daar was perspectief herstelbemiddeling heel fijn in. Omdat die gewoon, als ik dacht, nou, te moeilijk. Dan kwam die er wel weer op terug. Ja, en uiteindelijk is het dus gelukt. Jullie hebben tegenover elkaar gezeten. Ja. Dat lijkt me retenspannend, die dag. Dat je onderweg bent naar die plek waar dat gaat gebeuren. Ja, dat was het. Ja, dat vroeg van gewoon ook weer echt doorzetten. En... ja, zo graag het willen afronden. En er werd ook zorgvuldig gehandeld. Dus gezorgd dat we elkaar van tevoren niet zagen. Dus dat ging heel goed. Het werd heel goed begeleid. En zou je zeggen, er is een Esther voor die ontmoeting... en er is een Esther na die ontmoeting? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, gewoon heel veel beter begrepen wat er was gebeurd. Ook begrip voor de ander. We konden allebei sorry zeggen, naar elkaar uitspreken... echt iets afronden. Ik mocht stuntelen in het gesprek. Ik werd geholpen tijdens het gesprek. Even naar de gang. Eventjes te horen krijgen dat ik jong was. Mm-hmm. En dat het allemaal goed was. Dus dat was heel goed. En na afloop gaf mega opluchting. Dus zit je dan alleen in die ruimte? Of? Nou, met de begeleidster in mijn geval. En ik had nog een support iemand. En dat was ook inderdaad heel fijn. Dus die zat er nog bij extra voor mij. Ja. Petra, in de rechtszaken rondom de Voice of Holland... want daar moeten luisteraars misschien op dit moment toch aan denken... omdat ze net in het nieuws nog zaken daar ook over hoorden... zitten ook nog dynamieken als een machtsdynamiek, carrièreverloop. Mensen die een carrière in de muziekindustrie willen... tegen Ali B, tegen Jeroen Rietbergen opkijken. Is herstelbemiddeling ook bij dat soort dynamieken een optie, zou jij zeggen? Ja, dat kan zeker. En juist eigenlijk waar Esther ook over heeft. We bereiden gesprekken heel erg goed voor. Dus het kan bestaan dat iemand in een machtsverhouding zit. Bijvoorbeeld een uitje van je werk. En je komt met je directeur in een situatie terecht. Het zijn gewoon denkbare dingen. Die kan iedereen gebeuren. En dan heb je een machtsverschil en dan zijn er belevingsverschillen soms ook nog eens. Hè, over wilde iemand nou wel of niet? Soms is het verschil van de man denkt, ja, dat was met wederzijds toestemming. Terwijl de ander daar anders over denkt. We bereiden dat allemaal heel goed voor. Dus we bespreken alles met beide partijen van tevoren. Van wat is er voor jou belangrijk om uit het gesprek te halen? Wat is jouw beleving? Is het belangrijk als je verschil van mening hebt over een detail? Blijft er dan nog genoeg over om het gesprek wel te voeren? Ja. En ook die dynamiek kan onderdeel zijn van het gesprek. Van hoe ga je daar dan mee om? Wat kan het soms ook leiden tot geen gesprek? Omdat toch uit dat herstelbemiddeling de andere partij zoiets wil... wat de andere partij niet kan geven of niet wil bieden. Ik kan me best voorstellen dat soms toch spaak loopt. Ja, dat kan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak het niet heel vaak mee. Want op het moment dat wij in gesprek komen met mensen... is er eigenlijk altijd wel, al is het een heel klein stukje... antwoord op een vraag of alleen al een gezicht bij iemand zien als je iemand niet kent. Erkenning of dat het heeft plaatsgevonden. Erkenning. En soms is erkenning ook een deelerkenning. Dus soms is het niet erkenning voor het feit van ik heb je verkracht, als ik het over zeden heb. Mm-hmm. Maar wel, er is seks geweest. En hoe zit dat dan met het feit dat de een denkt dat het met wederzijds toestemming was, terwijl de ander dat dus anders ervaart? Dus we hebben het heel erg over de beleving. En ja, hoe kon dat dan zo gebeuren? Worden de plegers uiteindelijk ook door jullie begeleid? Jazeker. Wij zijn meerzijdig betrokken, zeggen wij het liefst. Dus dat betekent dat wij voor beide partijen die zorgvuldige voorbereiding doen en kijken, wat is jouw positie? Wat wil je bereiken? En hoe kunnen we je daarin begeleiden? En dat geldt voor beide partijen. Ja. Esther, ben je tevreden uiteindelijk? Je zit zelfs hier in de studio. Misschien enigszins wat nerveus, wat helemaal te begrijpen is. Maar ben je blij met de uitkomst? Ja, absoluut. Ja. Want wat Petra ook zegt, dat realiseer ik me nu ook. Het was met wederzijds, of het was voor de ander een zaak van dat ik toestemming gaf. Dus dat is heel belangrijk, dat ik dat uiteindelijk heb begrepen. En gesnapt. Over dat incident bedoel je? Ja, dat ik veel meer informatie kreeg. Dus dat was dat verschil, het is zo genuanceerd. En dus ik ben onwijs blij dat ik al die informatie nu heb en heb kunnen afronden, echt. Ja. Ja. En dus als je terugkijkt, zou je het slachtoffers aanraden, luisteraars die nu zitten te luisteren, en misschien ook denken, ik heb dit in mijn recente verleden of een langer verleden meegemaakt. Ja, absoluut. Ja, zou ik helemaal voor gaan. Oké, interessant. Petra, waar kunnen mensen elkaar, jullie vinden van herstelbemiddeling, perspectief herstelbemiddeling? Nou, we hebben een hoofdkantoor in Utrecht en iedereen is vrij om zich daar aan te melden. En mensen mogen zich altijd welkom voelen om een oriënterend gesprek te hebben. Dus de drempel is heel laag als mensen niet zeker weten of herstelbemiddeling voor ze passend is. Mag je altijd een oriënterend gesprek en dan kunnen we gewoon kijken of het voor je helpt of werkt. Of misschien wil je wel helemaal niet nadat je er meer over weet. Nou, en de eerste stap is misschien wel eens even naar jullie website gaan. Perspectiefherstelbemiddeling.nl. Petra Zoon daarvan, dank voor je tijd ook. En Esther, goed gedaan. Dank je wel. Dank dat je er was. Ja. The sheriff disappeared. He drove in a doomed Corvette. In the passenger seat, eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone, but still turning a saxophone as cold as stone, kinda like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. She said this is what the apocalypse will look like. Tornado with human eyes. Poison bird baths and torrents of chemical rain, like the heads of state hyperventilating. Clouds of methane, sundown on the human heart. And this is what the apocalypse will sound like, but it'll be loud as a mushroom cloud. It'll sound like Final Jeopardy, but somehow be ghostly like a glockenspiel, like the testing of bombs or the tapping of stiletto heels. It'll sound like jazz, jazz, jazz, jazz, jazz on the autobahn. It'll sound like jazz, jazz, jazz, jazz, jazz on the autobahn. The sheriff disagreed. He tried to make a distinction between death and extinction. They stopped off at a place called Hamburger Heaven to grab a bite to eat, but Helen had no appetite. She just drank a 7-Up while the sheriff tapped his coffee cup to a distant beat, kinda like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. It won't look like those old frescoes, man, I don't think so. There'll be no angels with swords, man, I don't think so. No jubilant beings in the sky above, man, I don't think so. And it won't look like those old movies, neither. There'll be no drag racing with a bomb streets neither. No shareholders will be orbiting the earth.